Pędu w odeskim porcie banda grasowała. Nieuchwytna od szeregu lat. Z policyjnych obław wychodziła cało, nigdy nie ponosząc żadnych strach. Czas minął, co na wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie. Czas ucieka bezpowrotnie, uświadom to sobie. Niepotrzebne słowa i nieszczerość w tobie. Kogo chcesz rozdrażnić, twierdząc, że jesteś w porządku. Fałszywymi gadkami pokazujesz brak rozsądku. Daremna nauka, bez wyciągniętych wniosków. Wielu tak się przejechało. Na osu losu to ziarno prawdy, które po wyrośnięciu w oczy kole. Czas ucieka, każdy musi przed siebie własnym torem. Nie zdziałasz wiele, robiąc wszystko przez przekorę. Z każdą chwilą, wiem coraz więcej instynktownie przed siebie. A czas ucieka coraz prędzej, a czas ucieka coraz prędzej. Czas minął, co nam wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie. Czas minął, a wyśmiknięty słów nie cofniesz. One są jak rysa na szkle, kiedy to pomiesz. Więc zastanów się może, zanim coś pierdolniesz. Bo dużo gadasz, mnie nie ma, potem zabawa tłumacza. Uważaj, są rzeczy, których się nie wybacza, o których się nie mówi, ale pamięta się te hasła. Zapamiętasz ziarno po raz drugi, nie wyrasta. Czas minął, a twoje słowa w myśli nie giną. Bo są trwałe, nie jak dekoracja krepiną. Zostają na stałe, jak woda nie upłyną. Jak czas nie przeminą, zostaną w pamięci. Bo do szczerego życia nie wystarczą tylko dobre chęci. Czas minął, co nam wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie. Chłopak, nie mam się, ile razy on to słyszał. Ból w duszy się czuje i ilość łez, która wypływa. On zrozumiał, że czas mija, choć po tylu latach życia. Została ciszy chwila, została ciszy chwila. To najgłębsze wspomnienia, które w pamięci zostały. Trudno jest zrozumieć, że czas leczy rany. Myśli nie dają spokoju i znowu łzy na twarzy. Nie szukając winnego, oczekuję, co się zdarzy. Wiedząc, że czasu nie cofniesz, tyle rzeczy w oczy razi. Z jego upływem dorasta się z tą myślą, że on mija. I odchodzi to wszystko, czym kiedyś mogłeś zyskać. Dziś włącz się, tylko tracisz. Uważnie patrz pod nogi, bo coś może się przytrafić. Czas minął, co nam wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie. Czas mija, a każdy z nas jest coraz starszy. Życiowe sytuacje, uważaj, to nie żarty. Bo chłopaczyna zginął, choć dopiero tasował karty. Ta wiadomość, szok, płacz, wódka, nienawiść w oczach. Myślał, że możesz kogoś zabić, tylko popatrz. Szyba rozwalona, tak. Ręka zakrwawiona. To mu życia nie wróci, ale on tak nie myślał. Z Bogiem się kłócił, ludziom wymyślał. Bo to kurewski ból, gwałtowny cios, jak w szybę kryształ. Odłamki szkła ranią serce i rękę prawą. Od rana myśli na tą samą sprawą. Co to było, ma nadzieję, że się śniło. Ręka nieruchoma, a on naprawdę zginął. Już nigdy nie będzie tak jak było, bo czas minął. Czas minął, co nam wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie. Wywijałeś, już nie wrócisz. Dlatego mówi się, że na błędach się uczysz. Czas minął, co się stało, to się nie odstanie. Zbitej szyby poskładać, przecież nie jesteś w stanie.